کیا یہ بات درست ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود پاک نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن پاک میں مطلقاً حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد، مطلب یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی یعنی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں قرآن پاک میں ایک تو یہ نقطہ عرض کر دوں کہ بعض یوں مطلب بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھو، تو یہ نہیں جملہ ٹھیک، درود اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہی نہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا، درود مانے رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت بھیجتا ہے، وہ پڑھتا نہیں کہیں گے اس کو۔ تو قرآن پاک میں درود بھیجنے کا ایمان والوں کو حکم ہے، اب کس طرح درود بھیجے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درود پاک ضرور پڑھا، درود ابراہیم، اچھا درود ابراہیم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو اب درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود منع بھی تو نہیں ہے، تو اس لیے جتنے بھی درود بزرگوں نے ایجاد کیے ہیں، یعنی کہ سمجھے کہ وہ ترتیب دیے ہیں، تو ہر وہ درود جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز، آپ بھی درود شریف اگر اپنی مرضی سے عربی جانتے ہیں یا اردو میں ہی آپ اگر مطلب یعنی کہ کوئی درود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں، درود دعا ہے، ہمارا درود دعا ہے، یا اللہ اپنے حبیب پر رحمت بھیج، تو یہ دعا کی نا کہ رحمت بھیج، سب دعاؤں سے افضل یہ دعا ہے درود شریف۔ تو بس وہ کہ اصول یہ کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا، اور ہاں جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہے، اور اس طرح کے جائز کام کو اگر کسی نے ایجاد کیا اور مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر کریں تو اب وہ مستحب میں داخل ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس نے بھی ایجاد کیا تو کروڑوں مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو جس نے ایجاد کیا اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، تو اس میں کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے، شرن منع نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، کیونکہ اس مفہوم کو تو ہر نمازی ادا کرتا ہے، اس کے مفہوم کو، کاف خطاب کا صیغہ ہے، خطاب واحد کا صیغہ، جیسے السلام الصلاۃ والسلام علیکا یہ بھی کاف ہے، نہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہوں، بازی بھی التحیات میں کہتے ہیں نا السلام علیک ایوہ النبیو، اے نبی آپ پر سلام ہوں، تو یا رسول اللہ کہنے کا اگر آپ کو وسوسہ آئے تو آپ یہ التحیات کا ترجمہ دیکھ لیں، تو ہر نمازی یا رسول اللہ کہتا ہے، جب تک وہ نماز میں یا رسول اللہ نہیں کہے گا وہ نماز اس کی کیسے ہوگی؟ کیسے پڑھے یا رسول اللہ؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔